Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Już prawie 6 minut po godzinie 4. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. To jest ten pierwszy utwór, który wita no, nie tylko cały nowy tydzień, ale też nowy rok szkolny. Przypominamy dzisiaj pierwszy dzień września i też rozpoczynamy w ten sposób nową godzinę. Grażyna Oczkowska audycję realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dziś wyjątkowy dzień, w którym wielokrotnie będziemy odnosić się do tego, co wydarzyło się 1 września w 1939 roku. 86 lat temu rozpoczęła się Druga wojna światowa, czyli agresja wojsk niemieckich na Polskę. Na stronie polskieradio24.pl serwis specjalny polecamy. Tutaj między innymi o pierwszych stronach gazet z 1 września 1939 roku można te jedynki zobaczyć, ale też przeczytać. Także o tym, co wydarzyło się w Wieluniu, również prowokacja Gliwicka i wiele informacji związanych właśnie z pierwszym dniem września roku 1939. Nigdy więcej wojny. Serwis specjalny właśnie pod takim hasłem. Teraz nieco zmieniając temat, Alabama Shakes to przed nami i to dzisiejsza piosenka dnia w trójce. Another Life, to nagranie bardzo często będzie do nas wracało dziś przez cały dzień. Dances. Lombard i Szklana Pogoda. Teraz 15 minut po godzinie 4. Powoli rozpoczynają się uroczystości na Westerplatte, w których biorą udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To uroczystości na gdańskim Westerplatte. Są zarówno przemówienia i prezydenta, i premiera zaplanowane. W czasie uroczystości zapalany zostanie też znicz pokoju. Odczytane zostanie przez harcerzy przesłanie Westerplatte. Odbędzie się też modlitwa międzywyznaniowa. Akcja niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na polską składnicę wojskową na Westerplatte 1 września w 1939 roku o godzinie 4:45 była jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Teraz kwadrans po godzinie 4:00. U nas kalendarium muzyczne i zaczynamy od urodzin Barry'ego Gibba, który przyszedł na świat 1 września w 1946 roku. A kim Barry Gibb dla muzyki jest? No, przede wszystkim gitarzystą i wokalistą formacji Bee Gees. Dlatego też How Deep Is Your Love, to nagranie wybraliśmy po to, żeby właśnie uświetnić muzycznie ten dzień i tę rocznicę w ramach kalendarium muzycznego. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Me. Barry Gibb dzisiaj świętuje swoje urodziny, podobnie zresztą jak Witold Paszt, czyli założyciel i wokalista formacji Vox. Wspominamy oczywiście Witolda Paszta, który odszedł 18 lutego w 2022 roku w wieku 68 lat, a urodził się w 1953 roku dnia 1 września. Kolejna gwiazda na tym muzycznym niebie to Gloria Estefan. 1 września w 1957 roku przyszła na świat ta gwiazda zarówno muzyki, jak i świata filmu, też autorka tekstów, kompozytorka, aktorka, która znana jest między innymi z tego jakże energetycznego porannego utworu. Urodziny Glorii Estefan i oczywiście Konga. To już za nami. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to Gloria jest żoną znanego producenta muzycznego Emilio Estefana, czyli człowieka, który między innymi produkował albumy takich gwiazd jak Jennifer Lopez, Shakira, Rickiego Martina i innych. Gloria i jej mąż są właścicielami sieci ekskluzywnych restauracji. Mają także swój własny hotel w Miami oraz studio nagraniowe. Według magazynu Forbes ich majątek szacuje się na ponad 200 milionów dolarów. Gloria ma dwójkę dzieci, syna, a także córkę. Razem z rodziną mieszka w ekskluzywnej rezydencji na Star Island, właśnie w Miami, czyli też to miejsce, w którym się wychowała. Gloria Estefan to już za nami. Przed nami kolejna rocznica w ramach muzycznego kalendarium. Rok 1960, 1 września urodził się Joseph Williams. Nazwisko z pewnością coś Państwu mówi, bo to wokalista zespołu Toto, a jego ojcem jest kompozytor muzyki filmowej John Williams. Przed nami Stop Loving You i Toto właśnie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Harum, A Whiter Shade of Pale, który znalazł się właśnie na amerykańskiej wersji, na long playu. Ten album został wydany właśnie 1 września w 1967 roku. Procol Harum, tak właśnie też zatytułowana była ta płyta. Wydanie brytyjskie zaczynało się od utworu Conquistador, no i właśnie taka różnica pomiędzy tymi albumami, jeżeli chodzi właśnie o wydania, to europejskie, ale też to amerykańskie, więc te doświadczenia również się zmieniały, jeżeli chodzi o odbiór właśnie tej płyty, w zależności od długości i szerokości geograficznej. To znaczy odbiór jest ten sam w takim globalnym rozrachunku, no bo jest to jedna z tych ważniejszych płyt lat 60. również dla muzyki rockowej, także rocka psychodelicznego i bluesa, i blues rocka, bo te gatunki właśnie w ramach muzyki Procol Harum się mieszały i uzupełniały wzajemnie. Natomiast faktycznie jest to taka ciekawostka muzyczna związana z tymi dwoma wydaniami, i europejskim, brytyjskim konkretnie, i amerykańskim. Rok 1967, pierwszy dzień września, właśnie tego dnia ukazał się debiutancki album Procol Harum, a 1 września w 1971 roku przyszedł na świat Maciej Balcar, który od 2001 roku jest wokalistą formacji Jam. Do kołyski już teraz w Trójce i Jam za 25 minut piąta. Całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich. Własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez nieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli pamiętaj, jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, ani nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. No, no, no, jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, ani to raise the dead. YouTube One w trójce. Coś mi świta. Audycja do godziny 6. 1 września 86 lat temu wojska niemieckie, łamiąc pakt o nieagresji, zaatakowały Polskę i tym samym rozpoczęła się II wojna światowa. W archiwum Polskiego Radia zachowały się wspomnienia Jana Karskiego, słynnego kuriera z Warszawy, oraz polskiego oficera, który w 1939 roku służył w 5. Dywizjonie Artylerii Konnej. Jan Karski wspomniał, że choć Polska intensywnie przygotowywała się do wojny z III Rzeszą, to skala tego ataku kompletnie zaskoczyła polskich żołnierzy, którzy oczekiwali na walki na pozycjach. Oficer wspomniał, że niemieckie lotnictwo bardzo szybko zmusiło jego dywizjon do wycofania się na zachód i wprowadziło chaos w polskich szeregach. Po 2-3 godzinach pierwsza bateria, do której ja należałem, wychodzimy z obozu. Bez koni, bez armaty. Wycofujemy się w ordynku na wschód. Ale już po 2-3 dniach zepchnęły nas te tłumy, setki tysięcy uciekinierów, rowery, samochody, wozy, chłopi, rozpacz. Już szliśmy polami, straciliśmy kontakt ze sobą. Po latach Jan Karski wspomniał bolesną porażkę Wojska Polskiego, który choć biło się dzielnie, to nie miało szans z niemiecką wojną błyskawiczną. Oficer za chaos w armii oraz klęskę we wrześniu roku 1939 obwiniał ówczesny polski rząd. W pierwszych dniach września 1939 roku wojska III Rzeszy całkowicie sparaliżowały polską obronę i już 9 września niemieckie czołgi znalazły się pod Warszawą. 17 września ze wschodu Polskę zaatakowała Armia Czerwona. Tego samego dnia przedstawiciele polskiego rządu opuścili walczący kraj i przekroczyli granicę z Rumunią. Wojna obronna trwała do 6 października w 1939 roku, gdy skapitulowały polskie siły walczące pod Kockiem. Druga wojna światowa trwała przez 6 lat i 1 dzień. W jej wyniku poległo lub zostało zamordowanych prawie 6 milionów polskich obywateli. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. W niej i budzić się. Dziś wspominamy to, co działo się 86 lat temu, 1 września w 1939 roku. Między innymi atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na polską składnicę wojskową na Westerplatte. Tego dnia o godzinie 4.45 był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Przypominamy, że oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 roku bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza, ale też wczesnym rankiem 1 września 1939 roku Niemcy przeprowadzili atak lotniczy na Wieluń. Na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Według różnych źródeł zginęło od 1200 do ponad 2000 osób w wyniku tego ataku. Specjalny serwis na polskieradio24.pl jest dostępny. 4,5 minuty do 5. Nice, yeah.